دوران دوران وفات بیماری، بیماری وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم است. همه همسران پیامبر دور بر ایشان هستند. فاطمه میاد وارد منزل میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر بستر بیماری هستند، یعنی افتادن مریضند، دارن دوران بیماری رو سپری میکنن. و هم بیماری مرض الوفات هست، مرض وفات هست که امام بخاری اون باب میاره، مرض وفات النبی صلی الله علیه و سلم. میگه فاطمه وقتی که وارد شد اومد کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست، پیامبر میگه سر فاطمه رو سمت خودش کشید، در گوش فاطمه رازی رو گفت. عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، ام المؤمنین عایشه روایت میکنه حدیثو، میگه رازی رو گفت، جملاتی رو به فاطمه گفت در گوش فاطمه. فاطمه شروع کرد به گریه کردن. بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که فاطمه بیقراری میکنه، دوباره سرشو کشید به طرف خودش، دوباره رازی رو در گوشش گفت. فضحکت، این بار فاطمه میخندید، بار اول گریه میکرد، بار دوم میخندید. عایشه رضی الله عنها گفت که شما چه رازی رو با پیامبر داشتید؟ پیامبر در گوش شما چه صحبتی کرد و شما رو خاص کرد به این جمله ای که به شما رازی رو گفت، به بقیه به ما نگفت؟ گفت من سر پیامبر صلی الله علیه و آله فاش نمی کنم. بعد از این که پیامبر فوت کردن، یعنی چند روز آینده که پیامبر فوت کردن، دوباره عایشه میگه من فاطمه رو سوگند دادم به حق مادری که من برگردن دارم، به حق مادری که من برگردن تو دارم. ای فاطمه، اون رازی که پیامبر به تو گفته به من بگو. فاطمه میگه الان میگم، الان که پیامبر از دنیا رفته الان میگم، ولی قبلا بهت نگفتم. اون راز چی بود؟ راز این بود وقتی که من بار اول پیامبر با من رازی رو در میان نهاد، سری رو به من گفت، گفت ای فاطمه در هر سال در هر رمضان جبرئیل یک بار قرآن رو از من گوش کرده، یک بار. امسال این رمضان گذشته دو بار جبرئیل قرآن رو مرتین دو بار از من گوش کرده و من نمی بینم مگر اینکه اجل من نزدیک است. این جمله پیامبر هست. فاطمه با شنیدن این بیقراری کرد، اون ترحمی که داشت، اون محبتی که با پدرش داشت، گریه کرد. و پیامبر علیه السلام گفت اصبری انا نعم السلفی لعنده، ای فاطمه صبر بکن که من پیشواز خوبی برای تو هستم، من پیشواز خوبی هستم برای تو. فاطمه بیقراری کرد، گریه کرد. بار دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم دوباره رازی رو گفتند، گفتم ای فاطمه اما ترضا اما ترضین ان تکونی سیدت النساء اهل الجنه، ای فاطمه تو بر این راضی نمیشی که الله تبارک و تعالی تو رو سیده زنان اهل بهشت قرار بده؟ تو بر این راضی نمیشی؟ این مقام برات کافی هست یا نه که سیده نساء عالمین، یک روایتی داریم نساء المؤمنین داریم، نساء اهل الجنه هم داریم، فقط اختلاف در این هست که نساء عالمین زمانه ها، یعنی زنان زمانش، چون مریم بنت عمران اون خودش برای خودش سیده هست در بهشت، مقام بالایی داره. علما اینجا استثناء شدن که نساء اهل الجنه اینجا زمان فاطمه سلام الله علیها یا همه زمان استثناء چیزی که پیامبر استثناء کردن، مثلا مانند مریم بنت عمران. سر دوم این بود که تو بر این راضی نمیشی که این مقام الله تعالی به تو عنایت بکنه. و در آخر گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه تو هستی. فاطمه میگه من خوشحال شدم، خندیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من همچین مقامی رو بیان کردن و به من خوشخبری دادن، گفتن که اولی کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه تو هستی. به والله سروران محترم هیچ مسلمانی هیچ مؤمنی وجدانش اجازه نمیده که نسبت به فاطمه دست درازی بکنه. اون جمله که پیامبر فرمودن من آواها فقط آوانی، کسی که فاطمه را اذیت بکنه مرا اذیت کرده، چطور یک شخص مسلمان و مؤمنی به خودش این جرأت میده که باعث آزار و اذیت فاطمه بشه؟ عزیزان، تاریخ تحریف شده چیزهای بسیاری رو بیان داشته ولی وارونه کرده، وارونه کرده، یعنی عکسشو بیان کرده، واقعیت‌ها رو پنهان کردن. البته واقعیت‌ها چیزی هستند که ضرب المثل معروفی داریم که هیچ موقع ماه بره نشه پشت ابر پنهان نمیمونه. ما در هیچ تاریخ اسلامی نداریم این سروران میتونن تحقیق بکنن که به بیت فاطمه سلام الله علیها حمله شده باشه. در هیچ تاریخی ما نداریم، تاریخ اسلامی، که متاسفانه الان با چه آب و تابی بیان میشه این جریان و تمام مسائل، ریز مسائل شهر داده میشه. به والله این انصاف نیست عزیزان محترم. و اون کسانی که در این جریان متهم میشن اونا افرادی بودن که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزدیکان پیامبر بودن، در زندگی همراه ایشان بودن، بعد از مرگ در جوار پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، یعنی هم زندگیشون هم مرگشون با پیامبر هست. و حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایند اولین کسی که قبر بر او شکافته میشه منم، بعد از من دو صاحبم هستن، یعنی ابو بکر و عمر. بعد از اون میری به بقی، اهل بقی بالا هست میشن، بعد از اون میری به قبرستان محمد در مکه، اونها بالا هست میشن. اونها عزیزان در زندگی همه راه پیامبر بودن، بعد از مرگ در جوار پیامبر قرار گرفتن و در قیامت با پیامبر هست میشن. و این صحبت ها هیچ خدشه‌ای در شان اونها در فضائل اونها ایجاد نمی کنه.